Po dziewiątej także spotkamy się z tym nagraniem Queen i Michael Jackson. To nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Teraz 16 minut po siódmej. Dziś ważny dzień dla pani premier Ewy Kopacz. Za kilka godzin wygłosi ona exposé. Do tej pory wszyscy zastanawiają się, co powie w tym ważnym wystąpieniu, ale są też takie rzeczy, których powiedzieć nie powinna. Doktor Bartłomiej Biskup, specjalista z zakresu marketingu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego, twierdzi, że pani premier będzie musiała bardzo uważać na słowa. Pani premier nie powinna składać zbyt dużych obietnic. Po pierwsze, dlatego że to było słabością Donalda Tuska. W związku z tym, żeby się odróżnić, nie powinna tych obietnic za wielu składać. Nie powinna mówić za wiele ponad to, co jest w budżecie, dlatego że wiadomo, że będzie miała małe pole manewru, niewiele rzeczy będzie mogła tutaj spełnić. Nie powinna złożyć żadnej obietnicy, która byłaby realizowalna krótkoterminowo. Doktor Rafał Chwedoruk, politolog. Takiej, z której opozycja bez problemu mogłaby rozliczyć, zwłaszcza przed wyborami parlamentarnymi. Zarazem powinna i nie powinna powiedzieć cokolwiek na temat polityki zagranicznej w aspekcie polityki wschodniej. To trochę brzmi tak, żeby obiecywała, nie obiecując? No oczywiście, że obywatele zawsze chętnie wysłuchają obietnic. W imię dobra wszystkich tych czeka nas bardzo poważna dyskusja o zadaniach, które będą oczywiście realizowane w ramach powołanego zaraz po świętach zespołu. No nie sądzę, żeby bierzemy się do roboty. To było dobre zawołanie, dlatego że naturalne jest pytanie opozycja, a też dziennikarzy, to co robiliście przez ostatnie 7 lat, bo nie zapominajmy, że to nie jest jakiś nowy rząd, tylko to jest rząd tej samej koalicji rządowej, więc raczej nie powinna akcentować tego, że wcześniejszy rząd nic nie robił. To rząd zbudował solidny fundament silnego i niezależnego państwa demokratycznego. Z dumą możemy powiedzieć, że Rzeczpospolita jest liczącym się krajem nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie. Jak pani premier nie powinna gestykulować? Gesty powinny być jak szczoteczki do zębów. Osobiste. Doktor Jagoda Bloch z Zakładu Retoryki Dziennikarskiej Uniwersytetu Warszawskiego. I pani premier także powinna zachowywać się swobodnie i naturalnie. To jest osoba dość energetyczna, więc ja bym powiedziała, że należy uważać na nadmiar gestów. Żeby tych gestów nie było za dużo, żeby nie pojawiały się drobne ruchy dłoni, do których pani premier ma tendencję. Jeżeli gest ma się pojawić, to powinien być szeroki, wychodzący z barku, a także otwarty. Otwartość sygnalizuje cała dłoń. Czyli nie powinniśmy używać tylko palca wskazującego do tłumaczenia komuś, albo gestu wieżyczki. Palec na palcu. Tak, tak, tak. Ręce ułożone w trójkąt, bo on ostatnio nadużywany bywał w sytuacjach, w których mówcy mieli coś do ukrycia. I jeszcze jest taka kwestia. Zapanowanie nad mimiką. Kąciki warg nam drżą. Dobrze by było, żeby pani premier zrobiła sobie rozgrzewkę przed wystąpieniem. Domyślam się, że w kulisach będzie odrobina czasu, żeby porozgrzewać całą buzię jeszcze przed nałożeniem makijażu i wtedy rozgrzane mięśnie. Tak jak rozgrzewka przed biegiem, przed maratonem. Też musimy troszkę porozciągać ciało, żeby nam w którymś momencie skurcze się nie pojawiły. Na luźnych wargach z dużą ekspresją i przesadą będziemy wymawiać głoski i, o, i, o, i, o, i, o, i, o. I kończymy nasze ćwiczenia. Delikatny uśmiech tam, gdzie tematyka pozwala i naturalna, spokojna powaga tam, gdzie temat też tego będzie wymagał. A rad przed expose poszukiwała nasza reporterka Anna Rokicińska. To Trójka, 19,5 minuty po 7. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Słuchacz chwalił się, że jest w delegacji w Brukseli, wybiera się na dzisiejszy mecz Ligi Mistrzów. Pan Robert dopytuje, czy ten kibic to może nie były premier, aby... Nie, ten kibic w delegacji to pan Marcin. Krystian Hanke teraz i prasa. Kilka rad dla premier Ewy Kopacz. U ciebie także właściwie całe expose, jak mogłoby wyglądać dziś w Rzeczpospolitej. Jacek Nienkiewicz pisze, no w zasadzie napisał całe expose. Jak dziś powinno wyglądać dla Ewy Kopacz dzisiejsze expose, to być albo nie być, pisze autor. Pani premier, nie popadając w populizm, musi przekonać do siebie większość Polaków, w tym także dawnych wyborców PO, którzy odwrócili się od partii rządzącej, a to może się okazać niezwykle trudne, choć nie, niemożliwe. Expose Ewy Kopacz mogłoby wyglądać tak. No i tutaj oczywiście porządek, początek porządny. A w środku co? No na przykład to. Dziękuję Donaldowi Tuskowi za 7 lat, przez które pełnił misję premiera. Jego praca dla kraju jeszcze się nie skończyła. Wkrótce będzie dbał o interesy Unii, nie zapominając o Polsce jako szef Rady Europejskiej. Polska jest dziś państwem silnym, bezpiecznym, stabilnym gospodarczo i ekonomicznie, liczącym się na arenie międzynarodowej. To również zasługa rządów Donalda Tuska, ale także jego poprzedników. Począwszy od Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera wolnej Polski. Ale dziś kraj, tak jak przed ćwierć wiekiem, potrzebuje współdziałania wszystkich sił reprezentowanych w parlamencie dla rozwoju, modernizacji, potrzebuje zgody narodowej. Polska jest mocnym członkiem struktur Unii, NATO. Jednak kiedy za naszą wschodnią granicą toczą się walki, musimy być jednomyślni i solidarni, żeby nie dopuścić do sytuacji, w których słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, w końcu i Polska, staną się prorocze. To fragment tego expose, które napisał dla premier Ewy Kopacz Jacek Nienkiewicz. No, to jest wersja prasowa, wymyślona, jak będzie rzeczywiście, zobaczymy, ale kilka ważnych wątków podpowiada. Czas na zmiany w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, albo czas dokończyć w porozumieniu ze stroną kościelną likwidację funduszu kościelnego. Konieczne są również zmiany przy zatrudnieniu w spółkach państwa, skarbu państwa. Nieznajomości i protekcje, ale kompetencje i doświadczenie będą priorytetem. Polska odnosi sukcesy w sporcie, o właśnie. Kolarstwo, siatkówka, biegi narciarskie czy skoki, jesteśmy w tym mistrzami, czas na inne dyscypliny. Wprowadzimy program upowszechnienia lekkiej atletyki i sportów zimowych. No nie wiem, czy będzie sport w expose. Ciekawe. Gdyby tak to wszystko wyglądało, to mogłoby się zakończyć słowami: przed nami długa droga, spokojnie patrzę w przyszłość, niech najbliższy rok będzie dla Polaków przed smakiem lepszego życia, proszę o poparcie dla mojego rządu. Antycypuję. autor tego expose, zobaczymy. Pan redaktor Jacek. To w Rzeczpospolitej. Oczywiście w Super Expressie to już jasna deklaracja premier złożona seniorom w dniu ich święta. Drodzy seniorzy, podwyższę wam emerytury. Super Express proponuje: emeryci, wytnijcie ten list i zachowajcie. Ale list jest rzeczywiście z kancelarii prezesa Rady Ministrów, podpisany Ewa Kopacz, zapewnienie, że będzie o nich dbała w czasie swojej kadencji. Premier bardziej opiekuńcza. To wracamy do Rzeczpospolitej, ale to już nie żadne przewidywania, tylko artykuł na stronie trzeciej. Kopacz ma potwierdzić sojusz z USA oraz wyrazić oczekiwanie, by NATO zrealizowało zapowiedź z niedawnego szczytu, gdzie postanowiono zwiększyć obecność sojuszników w krajach sąsiadujących z Rosją. Potwierdzić ma realizację dużego programu dozbrojenia armii, w tym podniesienie wydatków na wojsko do 2% PKB od 2016 roku. Czytamy w tym tekście w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej Renata Grochal pisze: niech Kopacz będzie sobą. Ewie Kopacz nie brakuje charakteru i politycznej intuicji. Za zręcznością sapera rozbroiła minę pozostawioną przez Donalda Tuska w postaci Igora Ostachowicza w zarządzie Orlenu. No i dalej, premier pokazała, że nie jest marionetką Tuska i nie zamierza przymykać oczu na wciskanie kolegów do spółek. Kopacz nie musi być ani polską Thatcher, ani Angelą Merkel. Niech będzie sobą, silną, ale i wrażliwą społecznie szefową polskiego rządu, pisze publicystka Gazety Wyborczej w komentarzu na stronie szóstej. Kopacz gorsza od Tuska. To już przewidywanie Polaków. Sondaż pokazuje, że 40% Polaków uważa, że nie będzie skutecznym premierem. I te odpowiedzi dziś na stronie drugiej dziennika Gazety Prawnej. Tam jeszcze było kilka innych pytań. Zdaniem Polaków nowemu rządowi uda się dotrwać do wyborów, ale nowej premier nie uda się dorównać swojemu poprzednikowi. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze na koniec Gazeta Polska Codziennie. Rząd sięgnie do kieszeni leśników. Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem budżetowym rząd kombinuje, jak załatać dziury w budżecie. Już drugi raz z rzędu dostanie się lasom państwowym. No, chyba nie dostanie się, tylko właśnie im się odbierze. Tym razem koalicja PO-PSL postanowiła zlikwidować ulgi podatkowe na tak zwane lasy ochronne, a mają zostać wspomożone samorządy z tych pieniędzy. A wiadomo, jakie wybory idą. To wszystko łączy Gazeta Polska Codziennie. To prasa poranna i Krystian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Prowadzisz ciężarówkę lub autokar? Podróżujesz z przyczepą? Ta wiadomość jest dla Ciebie. Od 1 września i 1 października do systemu Viatol włączone zostaną nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S8, S14, S19 oraz drogi krajowej DK90. Aktualna mapa na stronie viatol.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Punktualnie 7.30, Beniamin Filip. Górnicy ze Śląska jadą do Warszawy. Będą słuchać przemówienia programowego nowej premier. Początkowo mieli protestować w związku z sytuacją w branży. Teraz rzecznik Komisji Krajowej Sierpnia 80, Patryk Kosela, zapewnia, że o proteście nie ma mowy. 2000 osób będzie pod Sejmem. To jest bardzo skromna delegacja, ponieważ moglibyśmy, gdybyśmy tylko chcieli, ściągnąć kilkanaście tysięcy górników. Związkowcy liczą, że usłyszą od Ewy Kopacz recepty na ratowanie pogrążonego w kryzysie górnictwa. Ostatecznie uniewinnieniem zakończyło się postępowanie dotyczące dyscyplinarne wobec białostockiego prokuratora, który nie chciał wszcząć śledztwa w sprawie swastyki namalowanej na jednym z budynków w Białymstoku. W uzasadnieniu odmowy argumentował, że swastyka niekoniecznie musi być kojarzona z faszyzmem, bo w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności. Sprawa trafiła do sądu dyscyplinarnego, a ten prokuratora uniewinnił. Dlaczego, nie wiadomo, bo postępowanie było tajne. W Japonii rano wznowiono akcję ratunkową w rejonie szczytu wulkanu Ontake. W sobotniej erupcji zginęło 36 osób, a 70 odniosło obrażenia. Władze zastrzegają jednak, że ten bilans może jeszcze wzrosnąć. Ratownicy musieli wczoraj przerwać operację z powodu trudnych warunków oraz obaw, że wulkan znów wybuchnie. Kalifornia wycofuje plastikowe torebki. Gubernator stanu podpisał ustawę, na mocy której od 1 lipca 2015 roku zabronione będzie używanie foliowych toreb w sklepach spożywczych i aptekach. Rok później zakaz obejmie też sklepy z mrożonkami, alkoholem i sklepy winiarskie. Podobny zakaz obowiązuje już w Los Angeles i San Francisco. W skrócie to tyle w serwisie o 8 o początku roku akademickiego. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Marek Sawicki zdradza szczegóły expose. Minister rolnictwa mówił w salonie ekonomicznym Trójki, że prawdopodobnie w przemówieniu premier Ewy Kopacz będzie mowa o rekompensatach dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z embargiem w handlu z Rosją. Co oprócz tego? Wsparcie dla gospodarstw rodzinnych, sprzedaż bezpośrednia i przetwarzanie produktów we własnym gospodarstwie i fundusz stabilizacji dochodów. Jeśli będziemy mieli ten fundusz, to będziemy mogli sami rekompensować rolnikom straty i nie czekać na działanie Komisji Europejskiej. Myślę, że będzie. Jak mówi minister, z pomocy funduszu mają skorzystać ci rolnicy, których dochody spadną o co najmniej 30% w stosunku do średniej z ostatnich 3 lat. A rozmowę z Markiem Sawickim można przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. Niemcy liczą straty po strajku pilotów Lufthansy. Zakończone wczoraj późnym wieczorem protest spowodował utrudnienie dla 18 tysięcy pasażerów. To największy strajk w historii firmy, mówi prezes niemieckiego przewoźnika Carsten Spohr. Zwracam się o wyrozumiałość, jeśli ta walka o płace wpłynęła na jakiekolwiek plany urlopowe. Straty podliczyły też linie Air France KLM. Trwający 2 tygodnie protest pilotów kosztował je 280 milionów euro. W podatkowej batalii o firmowe imprezy górą przedsiębiorcy. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wyjazdów integracyjnych nie trzeba opodatkowywać. Tak twierdził do tej pory fiskus, argumentując, że to dodatkowe świadczenie, które pracownik dostaje za darmo. A skoro tak, to podatek się należy. Sędziowie Trybunału stwierdzili jednak, że podczas imprez dla wszystkich pracowników ciężko ustalić wysokość takiej daniny przypadającą na każdego uczestnika. Teraz sprawdzamy, co na światowych giełdach. Tam przewaga strat. S&P 500 wczoraj wieczorem stracił 0,28%. Traci również tokijski Nikkei 0,17%, a w Szanghaju i Hongkongu dzisiaj parkiety nieczynne, gdyż w Chinach święto narodowe. Do góry zaś poszedł indeks giełdy w Australii. 0,79% do góry poszedł ASX 200. Jeśli zaś chodzi o waluty, euro 4,17, funt 5,35, frank szwajcarski 3,46. To dobre informacje. A zła jest taka, że drogi jest dolar. 3,31 prawie. To będzie pochmurny i deszczowy dzień, także burzowy to na południu kraju. Rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie, a na razie ranek mglisty, ale za to ciepły. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, temperatura od 13 stopni w Suwałkach, to w ciągu dnia, 15 w Elblągu i Olsztynie, 17 w Warszawie, Częstochowie i Kielcach, do 19 w Międzyzdrojach i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Junak. Kultowy symbol wolności. Osa, na której młodzież szalała. I od zawsze pożądany sokół. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Dobrze ci się wydaje. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Imperia. Ciekawi od zawsze. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Avdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielkie piłkarskie święto. Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, no i nasze spotkania poranne. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry. Tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. No, a przynajmniej jesteśmy w tej okolicy. Dzień dobry, pani Edyto. No to zaczynamy. Nasz serial zaczyna się od utworu Blues for You. Oprócz zespołu Edyty grają tu gościnnie Jan Borysewicz i Krzysztof Ścierański. Ciekawe jest to, że to nigdy nie był żaden singiel. Mówimy o piosence z płyty Love. Ale na przykład na koncertach ja gram od wielu lat tę piosenkę. I ona jest bardzo dobrze przyjmowana. Chociaż nie sądzę, żeby w ogóle ludzie nawet znali tekst. Jakoś ma taką jakość w sobie, że się podoba. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest blues. Wiesz, a blues jest blues. Ma pewien rodzaj rytmiki, jakiegoś klimatu, że właściwie każdy blues jest do siebie podobny, wiesz. Ma coś takiego, że się można pokołysać i ta nutka bluesowa, która jakoś tak przenika do tej naszej duszy, więc może to dlatego to czyni ten numer taki jakiś od razu bliski publiczności. Nawet jakie są ciężkie koncerty, jak ciężko do publiczności dotrzeć, to tą piosenką już czekam na nią, bo wiem, że po niej będzie już lepiej. Still got the blues in my heart. I will never forget you. Tears me apart. I've been trying hard to forget your name, babe. I've been praying to God to be calmer and safer. I am deadly in love with you, and you know. And you will rain from the start. I would give all my life, babe, to keep you around. No, I wasn't much careful, and I blindly believed in all those words that were spoken, and love and tears. Edyta Bartosiewicz i Piotr Metz zapraszają także na jutrzejsze spotkanie. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Czyli bieżące sprawy, bieżące problemy Unii Europejskiej. Dziś będziemy mówić o sytuacji energetycznej. Jeszcze w tym tygodniu w Berlinie powinno zostać podpisane tymczasowe porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiego gazu dla Ukrainy. To efekt negocjacji między Moskwą a Kijowem, ale prowadzonych pod patronatem Komisji Europejskiej. Łączymy się właśnie z Berlinem, gdzie jest nasz korespondent Wojciech Szymański. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. No i wygląda na to, że Komisja Europejska wykonała dobrą pracę. Udało jej się pogodzić obie strony. No rzeczywiście, porozumienie jest w zasięgu ręki. Pojawiają się sygnały, że zostanie podpisane jutro albo w piątek, choć trzeba pamiętać, że to jest porozumienie tymczasowe, takie trochę prowizoryczne, bo ono nie rozwiązuje na razie głównego problemu, czyli tego ukraińsko-rosyjskiego sporu o cenę gazu, bo tę kwestię rozwiąże dopiero sąd arbitrażowy. To przygotowane porozumienie rozwiązuje jedynie problem braku dostaw gazu na Ukrainę w tych nadchodzących miesiącach zimowych, bo przypomnę, że rosyjski Gazprom od czerwca nie dostarcza Ukrainie gazu ze względu na to, że Ukraina za gaz nie płaciła, oskarżając Rosję o motywowane politycznie zawyżanie cen, ale im zimniej za oknem, tym ta sprawa robi się coraz bardziej pilna, bo jeśli Ukraińcy zaczęliby marznąć, to nie można wykluczyć, że zaczęliby sięgać także po ten gaz, który jest przesyłany tranzytem przez ich terytorium na zachód Europy. Wtedy Rosja mogłaby w ogóle wstrzymać dostawy przez Ukrainę, no a tego lepiej zimą nie próbować. i właśnie dlatego w ubiegłym tygodniu w Berlinie odbyła się ta kolejna runda tych trójstronnych negocjacji gazowych, w których uczestniczyli przedstawiciele Rosji, Ukrainy i Komisji Europejskiej, a konkretnie komisarz do spraw energii Günther Oettinger. I to on zaproponował to przejściowe porozumienie, które nazwał pakietem zimowym, bo jak podkreślał, Unię Europejską martwią te gazowe kłopoty Ukrainy, bo one mogą okazać się kłopotami innych krajów Europy. Chodzi o zaopatrzenie w gaz krajów członkowskich Unii Europejskiej, jej obywateli, ich mieszkań, publicznej infrastruktury i przemysłu, ale chodzi też o zaopatrzenie krajów sąsiadujących z Unią. Dlatego jest w naszym interesie, aby poprzez mądre rozwiązania dostawy były zapewnione dla wszystkich europejskich obywateli. No i to mądre, choć prowizoryczne porozumienie ma polegać na tym, że Ukraińcy spłacą część długu, jaki mają wobec Rosjan, chodzi początkowo o 2 miliardy dolarów, a Rosja zgodzi się sprzedać Ukraińcom co najmniej 5 miliardów metrów sześciennych gazu, oczywiście płatne z góry. Być może Gazprom sprzeda jeszcze więcej gazu, ale chodzi głównie o to, żeby Ukraina przetrzymała bez większych sensacji zimę. Zgodę na to porozumienie muszą jeszcze wydać rządy w Kijowie i w Moskwie, ale komisarz Oettinger jest optymistą. Ufam, że ten projekt uzyska poparcie wszystkich stron, zarówno w Moskwie, jak i w Kijowie. Szansa na podpisanie tego porozumienia jest bardzo duża. Z zapowiedzi komisarza Oettingera wynika, że odpowiednie porozumienie może zostać podpisane w Berlinie jeszcze w tym tygodniu. Właśnie czekamy tu dziennikarze w Berlinie na sygnał z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, kiedy dokładnie mogłoby do tego dojść. Wojtku, mówiłeś o tych obawach, że Ukraina sięgnie po gaz płynący przez jej terytorium, płynący do Unii Europejskiej. Czy Niemcy boją się takiej możliwości wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu? I jeszcze jedno pytanie, jak Niemcy w ogóle patrzą na taki wspólny, jednolity europejski front w sprawach gazowych? No Niemcy boją się, ale nie tak bardzo chyba jak inne kraje, bo Niemcy co prawda też są uzależnione od rosyjskiego gazu, ale nie całkowicie i nie tak bardzo jak inni. To znaczy te rosyjskie dostawy stanowią około 40% wszystkich dostaw gazu do Niemiec, więc no nie jest aż tak źle. Poza tym Niemcy, nie zapominajmy, mają gazociąg północny, który zbudowano właśnie na okoliczność takich różnych problemów z krajami tranzytowymi, więc wstrzymanie dostaw gazu przez Ukrainę nie byłoby aż tak bolesne. Ale Angela Merkel niedawno mówiła, że mimo tej napiętej sytuacji na wschodzie nie powinno się zrywać współpracy energetycznej z Rosją. Merkel mówiła, że należy ją kontynuować, choć no zastrzegała, że jeśli Rosja nadal nie będzie przestrzegać podstawowych wartości, to trzeba będzie przemyśleć zmiany w europejskiej polityce energetycznej. A jeśli chodzi o ten wspólny front, to no, trzeba przyznać, że zrobiło się ostatnio ciszej wokół planów Unii Energetycznej forsowanej swojego czasu przez Polskę. No zresztą tym pomysłem wspólnych zakupów gazu wcale nie był zachwycony. Pamiętajmy, komisarz cytowany Günther Oettinger, który dawał temu wyraz na łamach choćby niemieckiej prasy, ale ta europeizacja tego rynku energii chyba i tak powoli się dokonuje. Ostatni przykład, no kiedy Gazprom zaczął nieco zmniejszać dostawy gazu do Polski, no to jednak zadziałał rewers na gazociągach. Polska zaczęła pobierać trochę więcej gazu z zachodu, rosyjskiego paradoksalnie. Zresztą pamiętajmy, że Ukraina też dostaje gaz dzięki rewersom z krajów Unii Europejskiej. Więc no, powoli ta europeizacja chyba się dokonuje. Dziękujemy bardzo. To nasz korespondent w Berlinie, Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Dokładnie za 12 minut ósma. Czyli nasza stała pora na tygodniki. Krystian Hanke. I zaczniemy od tygodnika Polityka, tu na okładce. Kryzys uruchomił nową falę roszczeń. Chodzi o alimenty na dorosłe dzieci, żony i wnuki. Ojcowie notorycznie się migają, byłe żony chcą ich puścić z torbami, a dorosłe dzieci próbują pasożytować na rodzicach. Alimenty bywają poręczną pałką w wojnach domowych, pisze Joanna Podgórska w tym tekście. Roszczeniowość kobiet to rodzaj zemsty za doznane krzywdy. To wcale nie chodzi o nierozliczone koszty utrzymania dziecka, ale nierozliczone rachunki krzywd. Co jeszcze? Kobiety po przejściu. Polki przekraczające 50 gubią się nagle w świecie tak chłubiącym młodość. Często jednak same nie pomagają sobie, by dalej, mimo upływu lat, żyć aktywnie i szczęśliwie. Wiele kobiet właśnie w okresie 50+ uzależnia się od leków tłumiących lęk, ale też od alkoholu. Jest dostępny od ręki w odróżnieniu od psychoterapii czy psychiatry w ramach NFZ. A dziś dzień seniora. Tak jest. Mówiłem, że w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawe wyniki badań nad związkami homoseksualnymi, o tym, jakim się żyje, jakie przyjmują zasady w życiu, zasady społeczne, role. No i też wywiad z autorką tych badań, Joanną Mizielińską, dziś w tygodniku Polityka. Jak żyją niehetero? Profesorka Joanna Mizielińska opowiada o tych badaniach w tym wywiadzie. Co jeszcze? To bardzo ciekawy artykuł. Rządy żon. Pierwsze damy z Afryki szokują, dzielą i rządzą. Nigdzie na świecie nie wywalczyły sobie takiej pozycji. Gdy w pobliżu zjawia się Chantal Biya, żona przywódcy Kamerunu, wszystkie pierwsze damy z Afryki bledną. Słynie z zamiłowania do fryzur, które zawstydziłyby Violette Villas i Tina Turner. Jej popisowy koafiur, nazywany bananem, robił wrażenie podczas spotkań z Michelle Obamą, Naomi Campbell i papieżem Benedyktem. Burza marchewkowo-czerwonych włosów, czasem nakrytych kapeluszami, przypominającymi origami, zapewniła Chantal celebrycką sławę. Gdy zjawiła się w Waszyngtonie na szczycie przywódców Afryki, dziennik Washington Post odnotował: pierwsza dama Kamerunu oraz jej włosy wylądowały. Ekstrawaganckie emplua, drogie torebki, mocne wejścia nie wyczerpują jednak ambicji Madame Biya. Podobnie jak inne pierwsze damy w Afryce skorumpowanej, chaotycznej, hierarchicznej, poprzez bliskość z przywódcą znalazła się ponad prawem. No, na przykład spowodowała, że do więzienia poszedł autor książki, który opisywał jej życie, Chantal Biya z ulicy na pałacę, taki był tytuł. Krzykliwy wizerunek Chantal skrywa jednak ponure realia. Żartobliwie porównywana to do drag queen, mieszka w kraju, w którym za homoseksualizm idzie się do więzienia na lata. Gdy ona zwierza się mediom ze słabości do Diora, 40% Kameruńczyków próbuje przetrwać na granicy ubóstwa. Inne przykłady, no choćby tutaj Grace Mugabe, żona prezydenta Zimbabwe, oraz no też inne zdjęcia są, ilustrują ten artykuł. To na przykład pierwsze damy afrykańskich krajów razem z Carlą Bruni, Sarkozy. A propos... To są te włosy? Tak. Chyba tak. Chyba tak. A propos, co się stało z waszą klasą? To jest tytuł. Jak źle musi być z Francją, jeśli Nicolas Sarkozy powraca do polityki niemal jako zbawca? Pyta Marek Ostrowski w tekście. Także w tym numerze tygodnika Polityka. A były pan prezydent, wczoraj był na meczu Ligi Mistrzów. No właśnie. No i przyniósł Paris szczęście. Gra w pięć kart, to już analiza polityczna. Władza Donalda Tuska tak urosła przez 7 lat, że nie można jej było przekazać jednej osobie, dlatego została rozparcelowana. Jeszcze nikt naprawdę nie przejął rządów po kierowniku. Na razie jest dyrektoriat. Piszą o tym, co dzieje się na szczycie polskich władz Mariusz Janicki, Wiesław Władyka, a Paweł Reszka w tygodniku powszechnym pisze: samotność dr Ewy. Żaden polski premier nie miał tak kiepskiego początku, ale trzeba przyznać, że Ewa Kopacz usiadła za kierownicą w wyjątkowo trudnym momencie. Czekają trudny rok samotności. W tygodniku powszechnym jeszcze także: ratuj maluchy przed ocenami. Po dekadach panowania nad duszami i umysłami uczniów zaczynają tracić na znaczeniu. Na razie opornie. Z ostatecznej likwidacji szkolnych stopni w najmłodszych klasach MEN się wycofało, ale problemów bez liku. Kłopoty z ocenami, utrata zainteresowania tematem, który im podlega, tendencja do unikania trudnych zadań, jeśli nie dają szansy na lepszą notę, płytkie i bezkrytyczne myślenie jako pokłosie skupienia się na wyniku. Przy okazji rozmowa z pisarką Magdaleną Tuli, która mówi: samo skasowanie stopni to za mało, trzeba by jeszcze skasować umiłowanie porządku i przekonanie, że wszyscy mają robić to samo. To w tygodniku powszechnym, tu także temat numeru, czyli film Bogowie, wszystkie serca religii, tęsknota za dobrym lekarzem, którego to sobie ucieleśniał mit, ucieleśniał właśnie Zbigniew Religa. I sporo na ten temat w tygodniku powszechnym. Jeszcze Gazeta Polska na koniec. Ścigany za antyputinowski plakat. Ostrzegał przed faszyzmem, grożą mu 2 lata więzienia. Artysta Wojciech Korkuć, autor głośnego plakatu Achtung Rosja, właściwie Rasia, ale to 2 S musiało wybrzmieć, żeby było wiadomo, o co chodzi. Achtung Rosja z Putinem zamiast trupiej czaszki w czwartek musi stawić się w komisariacie. Może być mu postawiony zarzut z artykułu 256 kodeksu karnego, czyli propagowanie faszyzmu ze względu na użycie symbolu graficznego SS. Czy ktoś tu zwariował? O tym z Wojciechem Korkuciem rozmawia Piotr Lisiewicz. Przekazuję pytanie, czy na ściganie też odpowiesz jakimś plakatem? Omawiany plakat ma charakter ostrzegawczy. Zastanawiam się, czy nie zrobić plakatu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem robienia plakatów ostrzegawczych. Przyszło mi do głowy takie robocze hasło: Achtung Poster. I znów 2 S. Albo: nie rób innym, co tobie miłe. Albo: love krowę. Ale nie wiem, czy to nie pogorszy mojej sytuacji. Będę to musiał skonsultować z adwokatem. Opowiada Wojciech Korkuć Gazecie Polskiej. To tygodniki Krystian Hanke. Łączymy się teraz z Kijowem. Piotr Pogorzelski. Zaglądamy do prasy ukraińskiej. Dzień dobry. W prasie ukraińskiej oczywiście głównie temat tego, co się dzieje na wschodzie. Siewodnia pisze, że w większości miast Zagłębia Donieckiego powinien dziś rozpocząć się rok szkolny. Tu jest mowa o tych terytoriach, które nie są pod kontrolą ukraińskiej armii, a które są kontrolowane przez separatystów. Tam rok szkolny przeniesiono na 1 października. Wygląda jednak na to, że w ciągu miesiąca sytuacja na wschodzie nie poprawiła się i dyrektorzy szkół stosują pewne ograniczenia. Na przykład w Doniecku liczbę lekcji zmniejszono z 6 do 4. Ponad połowa uczniów i tak wyjechała zresztą, a rodzice reszty zastanawiają się, czy w ogóle wysyłać dzieci do szkoły ze względu na trwające ostrzały. Tutaj Siewodnia przedstawia statystykę: z 1800 szkół 300 zostało uszkodzonych w czasie walk. Ministerstwo Oświaty podkreśla, że ostateczna decyzja rozpoczynać rok szkolny czy nie zależy od samych dyrektorów placówek. Ukraina Młoda pisze o śledztwie w sprawie strzelania do demonstrantów na Majdanie. W czasie rewolucji pod koniec lutego zginęło około 100 osób. Według Służby Bezpieczeństwa odpowiada za to były jej szef Oleksandr Jakmenko, który oczywiście po rewolucji uciekł do Rosji wraz z wieloma dokumentami, które teraz mogłyby wiele wyjaśnić. Oprócz tego podejrzewani są oficerowie, którzy bezpośrednio odpowiadali za rozmieszczenie snajperów i dowódcy oddziałów. Wyniki śledztwa zostały przekazane do prokuratury generalnej. Oczywiście nadal głównym podejrzanym o organizację zbrodni jest ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz, który też ukrywa się w Rosji. Deń pisze o tym, że kilka dni temu w Charkowie obalono największy pomnik Lenina na Ukrainie i gazeta przedstawia opinię na ten temat lidera tak zwanego Norylskiego Powstania, do którego doszło w Gułagu w 1953 roku. Rzadko dochodziło tam do buntów, a na ich czele zazwyczaj właśnie stali Ukraińcy. I Jewchen Hrycak podkreśla, że ukraiński wschód powoli się budzi i przeradza się z Ukraińskiej Republiki Radzieckiej w niepodległą Ukrainę. Wódz był tak silnie zintegrowany z mózgami tamtejszych ludzi, że bez niego oni nie mogli żyć, jak bez Boga, podkreśla dysydent. Oczywiście zauważa, że do obalenia pomnika doszło dość późno, bo na przykład w zachodniej części Ukrainy robiono to jeszcze przed upadkiem ZSRR. Jak podkreśla Jewchen Hrycak, ponieważ nikt w tym kraju nie zajmował się kompleksowo usunięciem radzieckich symboli, historyczna przerwa między wschodem a zachodem Ukrainy wynosi ćwierć wieku. I na koniec Siewodnia o tym, że na Ukrainie pojawią się nowe tablice rejestracyjne odwołujące się do symboliki Unii Europejskiej. Wzorce opatentował Departament Ruchu Drogowego MSW. Jest parę wariantów obok liczb i liter, flaga Ukrainy na niebieskim tle albo herb Ukrainy, czyli trójząb otoczony unijnymi gwiazdami. Urzędnicy uzasadniają wprowadzenie nowych tablic podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Prawnicy podchodzą jednak do sprawy dość sceptycznie, ponieważ faktycznie Ukraina deklaruje się jako kraj unijny, jednocześnie nim nie będąc. Oczywiście nadal będą ważne stare numery, a tablice wejdą w życie, prawdopodobnie zaczną obowiązywać za rok czy półtora. Dziękujemy. To dzisiejsza poranna prasa ukraińska, o czym informował z Kijowa Piotr Pogorzelski. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filety z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A do mięska lub rybki ziemniaki tylko po 35 groszy za kilogram. I obiadek po raz pierwszy, drugi, trzeci zrobiony. Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filety z łososia 3,19 za 100 gramów. A ziemniaki 35 groszy za kilogram. Mają talent do biznesu i firmy warte miliony. Już w najnowszym Wprost. Lista 100 najbogatszych Polek. Rubik Radwańska, Kulczyk, Inglot Kobylańska, Eris Adamkiewicz i wiele innych. Czy pieniądze kochają kobiety? Tylko we Wprost. Prowadzisz ciężarówkę lub autokar? Podróżujesz z przyczepą? Ta wiadomość jest dla Ciebie. Od 1 września i 1 października do systemu Viatol włączone zostaną nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S8, S14, S19 oraz drogi krajowej DK90. Aktualna mapa na stronie viatol.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Górnicy jadą do Warszawy. Związkowcy to nie są tylko ludzie, którzy są rzędni za tym. My chcemy spokojnie pracować. Swoje postulaty przypomną przed Sejmem w czasie expose premier. Londyn zapewnia o powodzeniu akcji. Samoloty RAF-u rozpoczęły bombardowania dżihadystów w Iraku. Więcej pieniędzy na badania naukowe i bezpłatny drugi kierunek studiów. Za chwilę o zmianach w nowym roku akademickim. 2000 górników w drodze do Warszawy przed Sejmem chcą słuchać expose Ewy Kopacz. Kilkanaście autokarów ze związkowcami wyruszyło sprzed kopalni Sośnica Makoszowy nad ranem. Jedziemy na manifestację pokojową, także mają wszyscy zapowiedziane. Bez ekscesów chcemy po prostu tam pokazać, że jesteśmy. Nie? Jak nastroje przed wyjazdem? W porządku, będzie dobrze. Po co tam jedziecie w ogóle? No pokazać się, żeby było dobrze, żebyśmy mieli pracować, żeby jakieś zarobki były normalne. Chcemy pokazać po prostu, że istniejemy. Jest to po prostu przypomnienie pani premier o jednej rzeczy, że my jesteśmy, czekamy na spełnienie obietnic, które nam złożył premier Donald Tusk i oczekujemy długofalowych rozwiązań dla górnictwa. Górnicy liczą, że usłyszą je dziś od Ewy Kopacz, expose nowej premier za 2 godziny. Ma być szybko i dynamicznie, a wszystko potrwa krócej niż godzinę, zapewniał wczoraj w programie Polityka przy Hawie w TVP1 Jan Krzysztof Bielecki, który według części mediów pracował nad wystąpieniem szefowej rządu. On sam zapowiada niespodzianki. Skoro jestem wrażliwa, skoro interesuje mnie na przykład życie rodziny, to jeszcze widzę w tej sprawie pewną lukę, rzecz do wyjaśnienia. Pojawiają się głosy, że skoro Ewa Kopacz zamierza mówić o sprawach bliskich sercu prezydentowi, o demografii i obronności, miał on wpływ na kształt expose. Sam Bronisław Komorowski tego nie potwierdza. To nie jest kwestia nacisków, perswazji, zachęt, po prostu logiki sytuacji. Czego spodziewa się opozycja? Niczego, odpowiada szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jest to rząd kontynuacji, a nie zmiany, a w Polsce konieczna jest zmiana. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Brytyjskie myśliwce Tornado w akcji zrzuciły bomby na pierwsze cele dżihadystów w Iraku. Zgodę na ataki dał w piątek parlament w Londynie. Jak powiedział brytyjski minister Michael Fallon, samoloty zidentyfikowały i zaatakowały pozycję ciężkiej broni zagrażającej siłom Kurdów, a później w tym samym rejonie zniszczyły uzbrojoną półciężarówkę. Times przypuszcza, że chodziło o moździerz zniszczony bombą Paveway 4 naprowadzaną na cel laserem. Półciężarówkę zniszczyła rakieta Brimstone. Dziennik The Daily Mirror opatruje to nagłówkiem Brytania dołącza do trzeciej wojny w Zatoce, ale Financial Times ocenia ten wkład dwóch brytyjskich odrzutowców w kampanię przeciw islamskiemu państwu jako skromny. Guardian, Times i Daily Mail opisują nalot, ale więcej miejsca poświęcają apelowi do islamskiego państwa, żony porwanego i zagrożonego egzekucją taksówkarza z Manchesteru Alana Henninga. Niektórzy mówią, był w złym miejscu, w złym momencie, ale Alan zgłosił się na ochotnika, żeby pomóc ludziom w Syrii. Był tam, gdzie trzeba, robiąc to, co należy, powiedziała Barbara Henning. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Studenci wracają na uczelnię. Dziś początek nowego roku akademickiego. To będzie dobry rok. rok dla najzdolniejszych studentów. Po pierwsze, nie zapłacą już za drugi kierunek. Po drugie, w budżecie będzie więcej pieniędzy na badania naukowe. Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Müller przypomniał, że zniesienie opłat za drugi kierunek to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pozostaje jeszcze taka niewielka grupa osób, która załapała się na przepisy przejściowe, która być może będzie musiała zapłacić za ten rok, który właśnie mija. Natomiast myślę, że większość uczelni zrezygnuje z tego, bo to jest bardzo niewielka grupa. Myślę, że więcej problemów byłoby z tych opłat, które by pobrali ewentualnie, niż korzyści z pieniędzy, które wpłyną na konto uczelni. Nowością od tego roku akademickiego są też umowy między studentem a uczelnią, które teraz będą zawierane przez wszystkie typy szkół. Muszą tam być zapisane wszystkie opłaty, jakimi uczelnia chce obarczyć słuchacza. Na koniec dobre wieści dla kierowców. Późnym wieczorem otwarto w Warszawie ulicę Świętokrzyską, Prostą i Sokolą, a dziś wieczorem dla ruchu ma zostać otwarta Targowa. Kilka lat temu trzeba było je zamknąć ze względu na budowę drugiej linii metra. Prace wczoraj ukończono. Budowa drugiej linii metra sprawiła, że ruch na ulicy Świętokrzyskiej praktycznie zamarł. Samochody nie mogły przejechać, a przechodnie przeciskali się przez wąskie przejścia albo musieli kluczyć okolicznymi ulicami, by dostać się do celu. Teraz to właśnie piesi będą najbardziej uprzywilejowani. Ulica diametralnie zmieniła swój charakter. Bardziej deptakowy, lokalny, kameralny charakter. Mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Rzeczywiście jezdnia została zwężona do dwóch pasów. Pojawiły się eleganckie kamienne chodniki, ścieżki rowerowe i dużo zieleni. Warszawiacy jeszcze przed oficjalnym otwarciem pilnie obserwowali to, jak ulica się zmienia. Jednym się podoba. Na plus, na pewno na plus. Wygląda zachęcająco. Innym trochę mniej. No drzewa miały być, a to takie trochę rachitiki w tych donicach. Samo metro może być dostępne dla pasażerów za niewiele ponad miesiąc. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. W Paryżu miało być ciekawie i nikt nie może powiedzieć, że nie było. Piłkarze Paris Saint-Germain po meczu pełnym emocji 3-2 pokonali samą Barcelonę, której nie pomogły nawet efektowne gole Messiego i Neymara. Co w innych wczorajszych meczach w Lidze Mistrzów? Choćby debiut w tych rozgrywkach w barwach Romy naszego Łukasza Skorupskiego. Co prawda raz skapitulował, ale przy strzale Sergio Aguero z rzutu karnego, a potem do piłki dopadł kto? Francesco Totti! Tak jest, Francesco Totti podciął piłkę nad Joe Hartem i dał Romie remis 1-1 w meczu na Etihad przeciwko Manchesterowi City. Gol Tottiego jest o tyle istotny, że strzelił go w wieku 38 lat z małym haczykiem, a nikt w jego wieku do tej pory goli w Lidze Mistrzów nie strzelał. Takiej długowieczności życzymy Robertowi Lewandowskiemu. Wczoraj bramki nie zdobył, ale Bayern wygrał na przedmieściach Moskwy z CSKA przy pustych trybunach 1-0. Wpadkę zanotowali za to piłkarze Atletico Bilbao. Przegrali na Białorusi z Batę Borysów 1-2. Starczą z Lizbony wraca z kolei Chelsea. The Blues pokonali Sporting 1-0. Tyle lat mieszka w przeogromnym Chicago, a zgubił się w Częstochowie. Andrzej Gołota szykuje się pod Jasną Górą do pożegnalnej walki z Danielem Nicholsonem i jak to bokserzy sporo biega. Na wczorajszym treningu zapamiętał się tak bardzo, że zapędził się w nieznane mu rejony miasta. Zbaraniał, ale pomógł mu miejscowy taksówkarz, a żona zapowiedziała: Andrzej, następne bieganie tylko z mapą w ręku. Gołota dołączy zatem do elitarnego grona biegających na orientację. No właśnie, to by biegi na orientację trochę były. No tak, tak. Pan Andrzej najwyraźniej zakochał się w tej dyscyplinie. Gdyby państwo w Częstochowie zobaczyli przez okno człowieka biegającego z mapą, to może być Andrzej Gołota. Ranek ciepły, ale mglisty. W dzień pochmurno i deszczowo. Po południu, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze. Przejaśni się na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku i Augustowie, 15 w Olsztynie i Elblągu, 16 w Trójmieście i Bydgoszczy, 17 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 19 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl.